NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de Engelse stad Nottingham is een man van 31 opgepakt die mogelijk 3 mensen heeft doodgereden. De slachtoffers werden vanochtend op verschillende plekken in de stad op straat gevonden. En de verdachte reed nog 3 andere mensen aan in Nottingham. Die liggen nu gewond in het ziekenhuis. Over een motief is nog niets bekend. De doorbraak van de dam bij Gerson zal grote impact hebben op de voedselproductie, zegt de VN. Door de vernietiging van de dam zullen de voedselprijzen in de wereld verder stijgen en krijgen honderdduizenden mensen in Oekraïne problemen met de toegang tot drinkwater. Voor meer dan de helft van de peuters in Den Haag wordt voorschoolse educatie gratis. De gemeente vindt de plannen van het kabinet om kinderopvang gratis te maken te lang duren en wil vast beginnen met de opvang van peuters die een taalachterstand hebben. En Kylian Mbappé gaat Paris Saint-Germain verlaten. De 24-jarige Franse spits ligt nog een jaar vast in Parijs, maar heeft de clubleiding laten weten zijn contract niet te verlengen. Real Madrid wordt genoemd als zijn nieuwe werkgever. De Spaanse club heeft een nieuwe spits nodig na het vertrek van een andere Fransman. Het gaat om gouden balwinnaar Karim Benzema. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt nog altijd langzamer op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder een half uur extra reistijd over 9 kilometer file. Heeft alles te maken met de afgesloten Haringvlietbrug. Verder nog naar de A28 Groningen richting Amersfoort. Een ongeluk bij knooppunt Hattemerbroek zorgt voor een complete afsluiting. De weg is daar dus helemaal dicht. Omrijden kan vanaf Heerenveen via Emmeloord en Kampen over de A6 en de N50. Waarschijnlijk duurt dit nog tot halverwege de middag. Tot slot nog een kapotte auto op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Someren en knooppunt Leenderheide daarom een kwartier extra reistijd. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Politiek, neem de controle over AI. Dringende oproep in een petitie, al bijna 550 keer ondertekend door oud-politici. En opiniemakers van naam en faam, van Klaas Dijkhoff tot Lodewijk Asscher, van Han ten Broeke tot Rutger Bregman, kortom van links tot rechts. De petitie leest als een brandbrief aan de politiek. Neem het heft in handen voor het te laat is. Vandaag of morgen stemt het Europees Parlement over een wet die de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie aan strenge voorwaarden moet verbinden. Zo moet bijvoorbeeld live gezichtsherkenning worden verboden. Ook de grote techbazen zwengelen de discussie de laatste tijd aan. Zij pleiten voor een internationale waakhond, een soort atoomagentschap voor AI. Inmiddels is dat idee omarmd door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En de Britse premier Sunak die heeft inmiddels voor elkaar dat hij in de machinekamer mag kijken van de ontwikkelaars van AI, zoals Google en OpenAI. De laatste timmert flink aan de weg met ChatGPT, dat in Italië even was verboden, maar nu na wat aanpassingen toch weer is toegestaan. Maar Frankrijk, Ierland en Duitsland overwegen juist weer een verbod. Alexandra van Huffelen is onze staatssecretaris Digitalisering. Zij wil een voortrekkersrol spelen in Europa, voert gesprekken om in de machinekamer te kunnen kijken van TikTok en voerde vorige week een stevige discussie met hoge techjongens in Singapore. Mevrouw van Huffelen, goedemorgen. Goedemorgen. Is uw bezoek hen bijgebleven, denkt u? Nou, ik hoop het wel, want de boodschap was natuurlijk wel heel duidelijk die ik probeerde te brengen. Namelijk, jullie hebben een nieuw soort van AI ontwikkeld en al op de markt gebracht. En dat is eigenlijk een soort auto zonder veiligheidscheck vooraf. Dus het is wel ontzettend belangrijk dat we nu met elkaar goed gaan kijken naar hoe we zorgen dat dit ook dat we hier de goede regels gaan afspreken. Zodat er ook veilig gebruik kan worden gemaakt van dit traject. Want ja, grote platforms hebben grote verantwoordelijkheden. Ja. En dat is dus precies ook wat ik hen heb gezegd. Ja, nou, in stevige bewoordingen. Terug te zien ook in berichten en op foto's en beelden. U had van opvallende jurk, hè? Deze mocht er ook wezen. Prachtige fluoriserende groene jurk. Centrum van de attentie als je de foto's ziet. Je kunt niet om u heen. Nou ja, kijk, het gaat natuurlijk om de boodschap, hè? En die is inderdaad dat er ook echt werk te doen is. Dat was al aan de orde, hè? Niet voor niks hebben we in Europa, u had het er net ook over, zijn we bezig om een verordening te maken om AI te reguleren. Ja. Maar het heeft allemaal extra aandacht gekregen door inderdaad de komst van die zogenaamde generatieve AI. Ja. Die eigenlijk heel veel mensen toch ook wel bezorgd maakt. Ja. En mij ook, omdat het inderdaad een soort ongeteste auto nog is. Ja. Juist. En dacht u dat ik mijn optreden dan nog wat highlighten met een levende markeerstift? Die jurk? Nou, goed dat het zo gehighlight is. Goed, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Maakt u voldoende tempo, vindt u? Nou, ik denk dat we, en dat is eigenlijk ook de oproep die gedaan werd in de krant gisteravond, dat er ook tempo moet worden gemaakt en blijven gemaakt om te zorgen dat we zo snel mogelijk komen met die regelgeving. En dat is natuurlijk altijd, als je dat in Europees, of beter gezegd ook nog in internationaal verband probeert te doen, hè, via de Raad voor Europa, dan gaat dat natuurlijk nooit snel. Aan de andere kant, gelukkig, hè, ik hoop dat het de stemming in het parlement goed gaat, kunnen we ook de laatste fase in voor het maken van die Europese regelgeving. Los daarvan, we kunnen in Nederland ook al dingen doen en dat hebben we ook al gedaan. Bijvoorbeeld, ik heb zelf op basis van de wetten die we nu al hebben, dus bijvoorbeeld de privacyregelgeving, toetsen gedaan op op Facebook pagina's. We hebben dat ook gedaan voor software die gebruikt wordt voor scholen. Ja. En toen we tekortkomingen tegenkwamen, die we zijn tegengekomen, hebben we ook afspraken gemaakt daarover met de platforms. En zij hebben op basis daarvan ook al verbeteringen aangebracht. Ja. Dus we kunnen ook al heel veel doen op dit moment en dat doen we ook. Ja, maar toch even terug naar die Europese wet. Die wordt vandaag of morgen aangenomen in het Europese parlement, is althans de verwachting. Gaat u ervoor zorgen dat die wet zo snel mogelijk ook in werking treedt, ook in Nederland? Bijvoorbeeld dit jaar al of uiterlijk begin volgend jaar? Nou ja, inderdaad, liefst zo snel mogelijk. Maar we zijn nog niet helemaal klaar, hè, want met deze stemming in het Europees Parlement starten de zogenaamde trilogenfase. Dan is er nog een debat over de wetgeving tussen de commissie, het Europees Parlement en de lidstaten. Ja. Ik hoop wel dat dat zo snel mogelijk wordt afgerond. En eigenlijk, ik was vorige week ook in Luxemburg met mijn collega's van de verschillende lidstaten. En eigenlijk vindt iedereen dat ook. We moeten zo snel mogelijk zorgen dat dit gebeurt. Dus die wet gaat met minimaal of maximaal een half jaar tijd in werking, wat u betreft? Nou, het idee is dat we dat inderdaad zo snel mogelijk doen. En mijn hoop is inderdaad aan het eind van dit jaar. En dan daarnaast dus ook zo snel mogelijk dat verdrag wat we aan het onderhandelen zijn voor de Raad voor Europa. Ja. Want het belangrijkste daarvan is dat je dan niet alleen maar spreekt over landen die onderdeel zijn van de Europese Unie. Hmm. Maar ook bijvoorbeeld over de Verenigde Staten en Canada. Ja. En hoe breder deze regelgeving ook gaat gelden, hoe meer kracht die ook heeft. Ja. Laat u ieder ministerie ook onder de loep nemen welke gevaren er zijn van AI en wat de invloed is van kunstmatige intelligentie op het functioneren van zo'n departement? Nou, we hebben nu al in kaart laten brengen en daar hebben we ook een register voor gemaakt welke soorten van AI al gebruikt worden op dit moment. Mm. Maar wat inderdaad heel relevant is, en daar gaat de oproep ook over, is dat je voor die nieuwe vormen voor AI ook gaat nadenken over wat betekent dat nou voor onze samenleving? Mm. Wat betekent het voor de werkgelegenheid? Wat betekent het voor de manier waarop kunstenaars werken? Wat betekent het voor intellectueel eigendom en copyright? Mm. Nou ja, dat soort vragen, daar hebben we nu nog niet een antwoord op. Niemand overigens in de wereld. Maar daar moeten we wel mee aan de slag. En samen met mijn collega's ga ik dat in de komende tijd ook doen. Dus elk ministerie gaat langs door de Tweede Kamer. Dus elk ministerie gaat langs de meetlat van de AI. Nou, we hebben op dit moment dus al dat register waarin ieder ministerie inbrengt welke AI, welke eigenlijk risicovolle vormen van kunstmatige intelligentie worden gebruikt. Ja. Maar als het gaat over dat onderwerp van die nieuwe vormen van artificial intelligence, ja, dan gaat het erover dat we met elkaar, het kabinet, de Tweede Kamer, moeten nadenken over de vraag, wat betekent dit nou voor onze samenleving, voor de manier waarop we werken, voor ons onderwijs. Ja. En het kan heel impactvol zijn, maar niemand weet nog precies hoe. Nee. Dus we hebben daar nog veel werk te doen in de komende tijd. Maar u zegt nadenken. Hebben we wel de tijd om daar langdurig over na te denken? Nou, niet langdurig. Maar we moeten natuurlijk wel zorgen dat we dat, hè, dat we aan de ene kant zorgen dat die regels er komen. Want de Europese regelgeving zorgt er ook voor dat die vormen van generatieve AI gereguleerd worden. Als dat, even voor de luisteraar, generatieve AI is? Nou ja, dat is eigenlijk een nieuwe vorm van kunstmatige intelligentie die teksten kan voortbrengen, beelden kan voortbrengen. Zoals dat ChatGPT. Ja, ChatGPT is daar een voorbeeld van. Maar er is ook nog Bing en Bart. Er zijn verschillende vormen van. Hey, je kunt daarmee makkelijk teksten maken. In het onderwijs bijvoorbeeld een essay laten schrijven. In de kunsten een plaat. En dat gebeurt ook al. En die, wat ik al eerder zei, die AI is op dit moment nog niet gereguleerd. Ja. Gaat wel ook voor een groot deel vallen onder die Europese regels. Zeker ook wanneer de amendementen die het Europees Parlement daarvoor heeft aangenomen ook kunnen worden aangenomen. Ja. Maar dat betekent niet dat we ook niet daarnaast moeten nadenken over de vraag, hoe kijken wij er nou vanuit Nederland tegenaan? Wat vindt het Nederlandse onderwijsveld hier nou eigenlijk van? Hoe moeten we dit gebruiken? Wat betekent het voor onze werkgelegenheid? Welke banen zullen hier misschien door veranderen. Ja. Dat zijn en natuurlijk ook nog in de gezondheidszorg. Want een van de grote voorbeelden is ook wel dat hiermee de gezondheidszorg ook sterk verbeterd zou kunnen worden. Daar komen we allemaal over te spreken in het verloop van dit gesprek. Maar toch nog eventjes naar het tempo. Want als een Kamerlid vandaag een vraag aan u stelt, nou, laten we er een schriftelijke vraag van maken over ChatGPT. Kost het gemiddeld zo'n 6 weken voordat u zo'n vraag hebt beantwoord. Dat is een beetje de looptijd van een schriftelijke Kamervraag en het wachten op het antwoord. In de tussentijd is er alweer een nieuwe versie. Dan is het antwoord dus ook al weer achterhaald. Ja, en dat maakt het ook best heel spannend. En daar zit ook die verantwoordelijkheid natuurlijk voor de partijen die dit soort producten op de markt brengen. Want wat die grote bedrijven doen is inderdaad deze nog niet geteste, niet gereguleerde producten op de markt brengen. En daarom is het ook wel heel belangrijk dat mensen die dit willen gebruiken, die hiermee willen experimenteren, zich realiseren dat het echt nog niet affe producten zijn. Dat de informatie die je eruit krijgt ook helemaal niet kan kloppen. Denk bijvoorbeeld aan het feit, dus een wetenschapper die zei, stelde een vraag aan ChatGPT, zei, kun je de 8 boeken die ik heb geschreven beschrijven? En hij heeft er maar 6 geschreven. Ja. En vervolgens verzint ChatGPT er gewoon 2 boeken bij. Dus je moet wel heel erg opletten dat je hiermee misschien wel wat gaat doen, maar ook vooral zeker nog goed kijkt naar wat daar dan uitkomt en het niet zomaar voor waar aanneemt. Maar is het tempo van wetgeving? Het duurt gemiddeld genomen in Nederland al op zijn minst 1,5 jaar voordat een wet van het schrijfproces in het Staatsblad terechtkomt. Is dat niet veel te langdurig en te beperkt, zal ik maar zeggen, in tempo om deze ontwikkelingen bij te kunnen houden? Ja, het goede nieuws is dus dat die AI-verordening die we in Europa aan het afronden zijn, nu ook daadwerkelijk aan de afronding toekomt en dan kan worden geïmplementeerd. Mm. Maar wat ik al eerder zei, er zijn ook al wetten die we nu hebben. We kunnen al mensenrechten-impacttoetsen doen. We kunnen al privacy-impacttoetsen doen op basis van de huidige wetgeving op het gebied van privacy, op non-discriminatie enzovoort enzovoort. Mm. Dus voordat je aan het werk gaat, en dat als een bedrijf er zou voor kiezen om al aan de slag te gaan met die generatieve vorm van AI, dus ChatGPT of iets anders, dan zou ik zeggen, doe vooral zo'n toets op hoe jij dat wil gebruiken, om ervoor te zorgen dat je ook daadwerkelijk met enig vertrouwen kunt kijken naar de uitkomsten, maar zorg er ook vooral voor, wat we ook in Europa steeds zeggen, en wat de uitkomsten van die discussies daar zijn, altijd na afloop nog weer kijken of je dit ook goed kan gebruiken. Want we weten dat deze, de producten nog niet zomaar goed zijn. Maar goed, die Europese wet bestaat uit 4 categorieën. Minimaal risico, bijvoorbeeld spamfilters bij videogames gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Beperkt risico, chatbots bijvoorbeeld. Hoog risico, zelfrijdende auto's, robotchirurgie. Onaanvaardbare AI, zoals social scoring. Dat laatste wordt verboden. De vraag is, er komen natuurlijk allemaal nieuwe vormen. Passen die straks nog bij deze wet? Nou, het Europees Parlement heeft, wij hebben de wet afgerond met de lidstaten in december, en eigenlijk een paar dagen daarvoor kwam ChatGPT uit. Het Europees Parlement heeft een aantal aanvullingen gemaakt op deze wetgeving om te kijken hoe je generative AI, dus dit soort nieuwe vormen van kunstmatige intelligentie, ook in deze wet kunt meenemen. Hmm. Daar gaan we in de komende tijd de discussie over voeren. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat ook doen. Hmm. Dat laat onverlet dat het natuurlijk altijd aan de gebruiker is, of dat nou een bedrijf is of een burger, of de overheid zelf, dat wanneer je dit soort generatieve AI wil gebruiken, dat je dan voor de vraag staat, vind ik dit verantwoord? Ja. Want ik ga aan de slag met een product waarvan ik weet dat het nog niet zomaar voldoet aan alle testen die we hebben op het gebied van privacy, op het gebied van non-discriminatie, of de informatie ook daadwerkelijk klopt. Hè. Deze modellen hallucineren, zoals dat heet. Ja. Soms. Dus ze geven informatie die echt niet klopt. Mm. Dus ja, we kunnen nog, hè, we staan zelf nog aan de knoppen om te zeggen, ik gebruik het of ik gebruik het niet. Ja, wel, maar de overheid is hier marktmeester. Daar hebben we de overheid voor. De overheid is marktmeester, niet alleen voor wat betreft concurrentiebedingen en dat soort dingen, maar ook om te kijken wat voor een samenleving aanvaardbaar is of niet. Precies. En dat is ook de reden waarom we die regels hebben opgesteld. Ja. Die hebben we al in Nederland. Die hebben we ook toegepast op die AI-verordening die we in Europa aan het afronden zijn. Maar het gaat mij om de mate, zijn de snelheid van de ontwikkelingen. De WRR heeft een rapport geschreven vorig jaar. Dat is in die kringen is dat een recent rapport. Dat kun je eigenlijk al in de prullenbak gooien, want het is gewoon inmiddels al volkomen achterhaald. Nou, eigenlijk niet, want in dat rapport staat dat AI echt zij noemen het een gamechanger of een echt grote doorbraaktechnologie is, vergelijkbaar met de komst van allerlei soorten van doorbraken die we gehad van de stoommachine enzovoort enzovoort. Ja. Dus zij zeggen zorg ervoor dat je als maatschappij en natuurlijk ook de overheid nadenkt over de vraag hoe je dit wil inzetten. Ja. En hoe je dat ook op een verantwoorde manier kan doen. Ja. En dat is precies wat wij aan het doen zijn. Dat maar wil niet zeggen dat ik het fantastisch vind dat er, ik heb het ook genoemd in de sessie in Singapore, er wordt een soort sociaal experiment met ons gedaan. Ja. Producten en diensten worden op de markt gebracht, ja, die nog niet getest zijn, ja, die nog op onderdelen zeker niet voldoen aan de eisen die wij daaraan stellen. Bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Wat gebeurt er nou eigenlijk met de gegevens? We weten het eigenlijk niet. Nee. De makers zelf zeggen dat dat inderdaad allemaal nog niet goed erin zit. Ja. Dat ze dat wel willen gaan organiseren, maar dat dat nog niet zover is. Nee, daarom wil Sunak, de Britse premier, kijken onder de motorkap van OpenAI en Google. U wil kijken in de machinekamer, ja, van TikTok. Hebt u daar een groen licht voor trouwens? De CEO van TikTok heeft mij gezegd dat hij die toegang ook wil geven. Mm. Gisteren heb ik een gesprek gevoerd met een groter aantal van de platforms. Dus ook met Microsoft, ook met Google. Over precies datzelfde in het kader van de voorbereiding van een andere Europese wet. Ja. En zij zeggen dat ze die toegang ook aan ons willen geven. Aan wetenschappers vooral ook willen geven. Ja. Wanneer? Dus ik hoop dat dat zo snel mogelijk gaat gebeuren. Wanneer? Ik heb geen exacte datum daarvoor gekregen. Maar ik hoop dat dat in de komende maanden ook zo zal zijn. Dit jaar nog? Voor die Digital Services Act, zoals dat is, moet dat zeker dit jaar gebeuren. Hm. Want die wet gaat gelden vanaf 25 augustus. Ja. En dat is een wet die gaat onder andere ook over de transparantie van kunstmatige intelligentie die gebruikt wordt door social media platforms. Ja. En zij moeten dan duidelijk maken welke risico's daar zijn. En ja, ze moeten ook toegang geven aan wetenschappers. Dat is in de wet geregeld. Dus deze zomer nog? Voor dit onderdeel zeker, maar ook verdergaand wil ik graag dat mensen mee kunnen kijken naar dit soort platforms. Want het belangrijkste is dat er transparantie is, dat inzichtelijk voor ons wordt. Of de belangrijkste waarden die we hebben in onze maatschappij, privacy, transparantie, non-discriminatie, dat die ook door hen worden gebezigd, ja, in hun producten en diensten. Juist, dus u gaat de komende maanden TikTok binnenste buiten keren met wetenschap om te kijken of het allemaal deugt. Ik hoop dat ik die wetenschappers zover krijg om alle, niet de wetenschappers, maar ook TikTok zover krijg om dat allemaal door te nemen. Maar u zei net zelf ik heb daar inderdaad goede hoop op dat we dat ook allemaal gaan doen in de komende maanden. Ja. Maar goede hoop of groen licht? Nou, ik heb groen licht gekregen van de CIO dat we naar binnen mogen. Dan is de vraag natuurlijk met hoeveel mensen, hoe gaan we dat precies inrichten? Dus daar gaan we in de komende tijd met hen over spreken. Ja. Maar nogmaals, ze worden voor een deel daartoe verplicht door de Europese regelgeving die nu al geldt. Ja. En voor een deel gaan we vooruitlopend op die AI Act al aan de slag. Mm. Om met hen ook te kijken naar, nou ja, met name die generatieve vormen van artificial intelligence die nu zoveel impact kunnen hebben. Ja. En waarschijnlijk ook zullen hebben op onze samenleving. Geldt dat ook Google en OpenAI, zoals de Britten nu willen? En voor hen geldt dat precies hetzelfde. Dus de Britten hebben ook aangegeven, wij willen ook achter de voordeur kunnen kijken van deze bedrijven om te zien wat er gebeurt, om te zien wat de effecten zouden kunnen zijn op onze maatschappij. Dat doen we ook in Europa. Dus hoe meer medestanders we hebben, hoe beter. Hm. Mijn gesprekken in Singapore gingen ook vooral om datzelfde af te spreken met Aziatische partijen. Want die markt is natuurlijk ook geweldig. En dat betekent natuurlijk toch echt dat we ook samen met hen willen kijken naar hoe we die regelgeving meer wereldwijd kunnen maken, omdat die platforms ook wereldwijd opereren. Juist, dus u hebt een officieel gesprek gehad met de CEO van TikTok en u wilt hetzelfde van Google en OpenAI, maar zover bent u nog niet. Heb ik het zo goed begrepen? Nou, voor een deel van de regelgeving al wel. Als het gaat over een platform, kijk, Google is geen social media platform, maar dat zijn anderen natuurlijk wel. We hebben naast TikTok hebben we Twitter. Nou, Twitter doet tot nu toe daar niet heel erg hartelijk mee. Nee, terwijl Musk wel waarschuwt voor de gevaren van AI. Zeker. Dus u wilt ook bij Twitter in de machinekamer kijken? Nou ja, dat wil ik niet alleen. Dat wil de hele Europese Unie. Dat we, en nogmaals, zij moeten ook straks gaan voldoen aan die regelgeving die in augustus ingaat. Zij zijn ook aangewezen als een van de platforms. Ja. Dus zij moeten ook dan transparantie geven over hun social media. Maar het Verenigd Koninkrijk heeft al toestemming om in ieder geval bij Google en bij OpenAI binnen te mogen kijken. Hebt u die toestemming van deze bedrijven ook al binnen? Ik heb geen toestemming van Google en OpenAI om in hun generative, dus in hun generatieve AI, binnen te kijken. Mm. Dat is wel onderdeel van wat de wetgeving ons gaat laten zien. Mm. Maar wat ik al gedaan heb, is met aan de hand van concrete producten die wij zelf en diensten die wij zelf als overheid gebruiken, met hen in overleg om te zorgen dat die aangepast worden en ook al zijn aangepast op basis van de eisen die wij stellen. Dus we kiezen niet alleen maar voor achter de voordeur kijken in het algemeen, wat heel belangrijk is, maar ook alvast gewoon aan het werk met, als wij Facebook pages gebruiken, dat is zeg maar de bedrijfspagina's van Facebook die de overheid nu gebruikt. Ja. En we vinden dat die niet voldoen aan de privacyvereisten. Ja. Dan gaan we daar ook al concreet over zitten om te zorgen dat die worden aangepast. Nemen we afscheid. Hoe bedoelt u? Nou ja, als Facebook pages zich niet aanpast aan wat wij vinden dat er moet gebeuren op het gebied van bijvoorbeeld privacy of non-discriminatie, dan wordt het verboden. Dan kunnen we als overheid zeggen, dan gebruiken we niet meer deze pagina's. Ja. We doen dat bijvoorbeeld ook al niet voor TikTok. Daar maken wij ook geen gebruik van. Frankrijk, Ierland en Duitsland overwegen een verbod op dat ChatGPT. U ook? Nou, ik weet dat alle toezichthouders in Europa met elkaar samen zijn gaan zitten. Eigenlijk vooral na die actie waar u het in het begin van deze uitzending ook over had van de Italiaanse toezichthouder. Om goed te gaan kijken wat zien we nou dat hier gebeurt. Ja. En is het nodig om inderdaad verdere afspraken te maken? Dat hebben de Italianen gedaan. Ja. Of een verbod in te voeren of een boete. Hè, want dat is eigenlijk nog de tussenstap die ertussen zit. Ja. Nou, dat is precies waar die toezichthouders mee aan het werk zijn. Dat ondersteun ik ook heel erg. Daar spreek ik ook binnenkort over met onze AP, de Autoriteit Persoon. Gegevens, ja? Om te zorgen dat we hier ook vooraan staan. Dus u overweegt mijn ook oogmerk een verbod? Mijn oogmerk is juist niet om dingen te verbieden. Want ik zie de voordelen van deze technologieën ook. Hè. Ja. Of het nou in de gezondheidszorg is of op het gebied van bijvoorbeeld het onderwijs. Ik vind het vooral belangrijk dat deze platforms zich, of het nou gaat over social media platforms of deze leveranciers van meer generative, dus generatieve AI, dat zij voldoen aan de regels die we hier in Europa voor stellen. Ja. Dat vind ik veel belangrijker, omdat ik dan zie dat we aan de ene kant gebruik kunnen maken van de fantastische kansen die het biedt. Ja. En aan de andere kant ook zorgen dat het goed gereguleerd wordt. Hebt u wel eens gehoord van The Line? Nee. The Line is een nieuw in aanbouw zijnde stad in Saoedi-Arabië. Een soort strip, een strook. Wordt dat met een heel hoog gebouw, 175 meter lang, als ik me niet vergis, 500 meter hoog. Helemaal gebaseerd op AI. Waarin het de bedoeling is dat je gezondheid permanent in de gaten wordt gehouden. Dat AI het verkeer regelt, de luchtvochtigheid in het gebouw. Allemaal om mensen ouder te laten worden. En als ik deskundigen mag geloven, zou het kunnen leiden tot een verlenging van de levensduur van mensen met 10 jaar. Als nou blijkt dat vervolgens de gezondheidszorg een stuk goedkoper wordt, dat mensen inderdaad ouder worden, en dat zo'n ontwikkeling niet helemaal in lijn is met Europese wetgeving, is het dan nog tegen te houden voor Europa? Met andere woorden, kunnen we er dan nog onderuit? Zeker, want dat is precies wat die Europese verordening zegt, dat die ontwikkelingen die we niet wenselijk achten, die niet in lijn zijn met onze privacy, en dat klinkt, daar klinkt dit voorbeeld behoorlijk naar, dat je dat dan ook kunt verbieden. Uiteraard kunnen mensen, als ze dat zelf willen, zeggen, ik wil graag mijn gezondheid volgen. Dat doen al heel veel Nederlanders. Hè. Die hebben dat op hun telefoon, doen ze dat, of met zo'n horloge. Maar de kern is dat we dat ook zeker kunnen en dat we dat ook zeker zullen doen, omdat wij het heel belangrijk vinden dat welke ontwikkelingen er wereldwijd ook zijn, ze moeten voldoen aan de waarden die in Europa centraal staan. Het gaat over privacy, over de rechten van mensen. Het gaat over non-discriminatie, al dit soort onderwerpen. En als dat betekent dat zo'n ontwikkelaar zegt, nou dan maar niet voor Europa, dan doen we het wel voor de rest van de wereld, waar we minder last hebben van wetgeving? Nou, dat is dan prima. Wat ik overigens juist loopt Europa dus achter? Nou, wat ik juist zie, is dat bijvoorbeeld de Europese privacyregulering, wij waren daar de eerste voor, dat die nu wordt overgenomen door de Verenigde Staten. Ik zie nogmaals die AI Act, die verordening die we in Europa nu aan het maken zijn voor kunstmatige intelligentie, dat daar grote interesse voor is, ook weer in de Verenigde Staten, ook bijvoorbeeld in Azië. Ja. Dus ik zie nou juist dat als wij in Europa die regelgeving maken, dat mensen eerder geneigd zijn die te volgen, dan te zeggen, dat vinden wij niet wat het moet zijn. Maar goed, dit is natuurlijk allemaal nog in de verte, om het maar even zo te zeggen. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat we zorgen dat die goede regelgeving er zo snel mogelijk komt. Ja. Maar dat we ondertussen ook niet stilzitten en al gewoon de platforms houden aan hun verantwoordelijkheden. En dat we met hen spreken over hoe wij bijvoorbeeld bij de overheid omgaan met dit soort met de eisen die we ook zelf belangrijk vinden. Nou heeft die Britse premier een grote top georganiseerd, dus met die grote techjongens, waar hij dus die inzage heeft geëist en gekregen. Maar hij heeft daarbij ook gezegd, er moet zo'n waakhond komen, waar de industrie dus zelf ook om vraagt. Een soort van atoomagentschap, maar dan voor AI. En de Britten hebben gezegd, nou, zet dat ding maar in Londen neer. Gaat u ervoor zorgen dat dat ding in Amsterdam komt? Nou kijk, we hebben al in Europa afgesproken hoe we gaan toezicht houden op die regelgeving. En dat gaan voor een deel nationale toezichthouders doen, ook in combinatie met de Europese Commissie. Dus wij gaan er vanuit Europa al naar kijken hoe we dit doen. Ja. Natuurlijk is het interessant om te kijken naar wat gaan we dan wereldwijd nog aanpakken. Maar ik denk dat het sowieso lastig wordt om het bij één agentschap neer te leggen. Kunstmatige intelligentie wordt op allerlei manieren toegepast. Dat kun je niet zomaar op één plek doen. Je hebt heel veel verschillende branches waar je naar moet kijken. Dus ook in Nederland verdelen we dat over verschillende toezichthouders onder de coördinatie van de autoriteit persoonsgegevens. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat we toezicht goed inrichten. Dat we dan een discussie kunnen hebben over wat verdelen we dan en wat zijn er nog aan wereldwijde experimenten op dit gebied. Wat ik zelf eigenlijk veel interessanter vond, en dat was een van de discussies ook in Azië, is dat daar een aantal mensen samen zijn gaan zitten om te kijken hoe kunnen we nou ook een soort testcentrum voor artificial intelligence maken. Nou, dat zijn ontwikkelingen die ik interessant vind om te volgen. Singapore heeft daar ideeën over. Ja. Daar gaan wij ook naar kijken, samen ook met Nederlandse wetenschappers op dit gebied. Eindhoven. Dan kunnen we daar ook iets mee? Eindhoven. Nou, Delft, Eindhoven, maar ook in Amsterdam hebben we hele goede wetenschappers. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar over hoe de techniek precies werkt. Ja. Het gaat ook over de effecten die dat heeft op mensen. Ja. Op het welbevinden van mensen, ook op onze maatschappij in totaal. Dus je hebt hier echt veel meer wetenschappelijke inzichten nodig dan alleen die techniek. Ja. Die superbelangrijk is om te begrijpen natuurlijk hoe het systeem werkt. Ja, nou is dit natuurlijk een veelomvattend onderwerp waarbij de ontwikkelingen razendsnel gaan. We hebben het meerdere malen in deze uitzending ook vastgesteld samen. Er is vanmiddag weer een Kamerdebat in de Tweede Kamer, hierover onder meer. Wat gebeurt er nou als een Kamerlid bijvoorbeeld de vraag stelt, hoe zorgt u dat er voldoende regie is, want AI loopt dwars door alle departementen heen en iedereen heeft zijn eigen baas. Wie is dan de baas? Bent u dat? Nou ja, goed, uiteindelijk in onze democratie is de Tweede Kamer natuurlijk de baas. Maar de kern is dat ik vanuit mijn rol als coördinator op digitale onderwerpen in het kabinet met mijn collega's hierover samen zit. En ook in de komende tijd verder ga praten om te zien inderdaad niet alleen maar hoe kunnen we die huidige regels goed implementeren, maar hoe kunnen we er ook voor zorgen dat we een beeld met elkaar vormen over wat die nieuwe vormen van AI kunnen bieden. En inderdaad, dat beeld moeten we steeds weer aanpassen, want iedere week komt er inderdaad weer iets nieuws. Ja. Maar ook dat we nadenken over de vraag, wat betekent dat en in welke sectoren willen we dan deze vorm van maar de vraag AI was, pakt u de regie? Implementeren. Dat doe ik zeker, want dat is ook mijn taak. Hè. Ik ben coördinerend bewindspersoon voor digitalisering en dat is dus ook mijn taak. Juist. Resumerend, die Europese wet, als die wordt aangenomen, moet die zo snel mogelijk worden ingevoerd, wat u betreft dus nog voor het einde van dit jaar. Daar gaat u ook werk van maken. En TikTok moet met de billen bloot deze zomer al voor één deel. En in elk geval voor het einde van het jaar moet de hele machinekamer open. Dat lijkt mij inderdaad wat we moeten bereiken om te zorgen dat we Nederland kunnen laten genieten van het moois wat deze technologie brengt, maar ook te beschermen daar waar nodig. Mevrouw Van Uffelen, ik dank u zeer voor uw tijd vanuit Den Haag. Graag gedaan. En hier gaat, dames en heren, de Nieuws-PV verder met Patrick Lodiers. Ik wens u een fijne middag. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Oranje in de halve finale van de Nations League. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. Morgenavond, rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip. Oh, wat is dit voor wedstrijd dan voor de Nederland-Kroatië. En goal! Morgenavond, om 8:45 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ja. Nederland-Kroatië in de Nations League. Wie luistert, weet meer. Holland Festival en Hardwick Art Foundation presenteren de wereldpremière van Indra's Net. Een muzikale performance van levende legende Meredith Monk, geïnspireerd op een boeddhistische vertelling. Op 23 en 24 juni in de Amsterdamse Gashouder. Tickets via hollandfestival.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl.